Evet, mesela icaz-ı Kur'ani bahsindeki ekser ayetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde icazın lem'aları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur şakirtleri namına Said Nursi.